Na zegarze 5:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Kłaniamy się w takim razie do godziny 6:00. Coś mi świta w Trójce, czyli takie poranne pobudzenie, taka rozgrzewka. Radek Nałęcz przy mikrofonie, Olga Szućko program realizuje. 8 dzień lipca dzisiaj, czyli 190 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało zaledwie 176 dni. Nie no, dużo jest jeszcze czasu, także spokojnie, nie popadajmy w panikę. Dzisiaj słońce obudziło się o 4:24 i przeglądając doniesienia, przed 21:00, dwie minuty przed 21:00 zajdzie. Wtedy zachód słońca w Polsce, a jeżeli chodzi o to, z kim dzisiaj świętujemy i do kogo z kwiatami, a przynajmniej z życzeniami, podbijamy to Antoni, Benedykt, Józef i Lucjan, którzy świętują swoje urodziny, znaczy urodziny być może, to czasami się łączy, ale imieniny przede wszystkim. No dobrze, dzisiaj ma się odbyć posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem m.in. członków rządu i liderów poszczególnych klubów parlamentarnych przed wlotem polskiej delegacji na szczyt NATO w Waszyngtonie. To są zapowiedzi krajowe. Ten jubileuszowy szczyt NATO w Waszyngtonie w 75. rocznicę powstania Sojuszu odbędzie się w dniach od 9 do 11 lipca i wezmą w nim udział przywódcy wszystkich 32 państw sojuszniczych oraz szereg przywódców z państw zaprzyjaźnionych. A to bardzo ważne spotkanie również w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dzisiaj po południu w Senacie odbędą się konsultacje w sprawie zmian w prawie autorskim. To bardzo ważne z perspektywy funkcjonowania również mediów w Polsce, zagadnienie i również warto o tym pamiętać. Rozwój sytuacji po drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji to też jest jeden z tych tematów, które dziś wypełniać będzie serwisy informacyjne. My z Państwem jesteśmy do godziny 6:00, a teraz coś a propos, czyli Kumka Olik, pierwsza piosenka po godzinie 5:00, zaspane poniedziałki i coś w tym jest. Pełna przerwa reklam. walking to the left and the right, picking up the pieces, throwing them away. Something doesn't feel quite right. Genesis Home by the Sea, czyli rok 1983, a marzenia o domku nad morzem, oceanem, na plaży, cały czas aktualne. 10 minut po piątej, sprawdzamy, co dzieje się na świecie. No, tutaj przede wszystkim wybory parlamentarne we Francji. Już wiadomo, policzono wszystkie głosy, donosi Wirtualna Polska. Nowy Front Ludowy zdobył najwięcej mandatów w wyborach parlamentarnych we Francji, nie uzyskując jednak większości bezwzględnej w Zgromadzeniu Narodowym. Wyniki nie niedzielnych wyborów, podała gazeta Le Monde, powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Więcej na ten temat w korespondencji polskiego korespondenta Polskiego Radia, czyli Stana Holcera, po godzinie 6:00. Poranne zapraszamy do Trójki, polecamy Państwa uwadze. No to przeskakując ze świata polityki do świata sportu, Polskie Radio 24 i Polskie Radio PL informują o tym, że Euro 2024 i w ramach tego Euro, w ramach turnieju, Niemcy chcą powtórki meczu z Hiszpanią. Zebrali setki tysięcy podpisów, a to wszystko związane oczywiście z, jak uważają kibice, fatalnym sędziowaniem Anglika Antoniego Taylora spotkania z Hiszpanią. Internauci stworzyli nawet petycję, w której domagają się powtórzenia piątkowego ćwierćfinału Euro 2024. Co ciekawe, pod petycją zebrano już ponad 350 tysięcy podpisów. Do kwestii sędziowania meczów warto oczywiście wrócić w kontekście Szymona Marciniaka. Czy Szymon Marciniak jest szykowany na finał? Slavko Vincic, sędzią meczu Hiszpania-Francja. Słoweniec będzie właśnie rozstrzygał to spotkanie. On, a nie jak wcześniej spekulowano, Szymon Marciniak, co otwiera drogę polskiemu sędziemu do tego, żeby sędziował finał Euro 2024. Zresztą, jeżeli chodzi o doświadczenie i utrzymanie tej presji, jeżeli chodzi o te największe turnieje, to Szymon Marciniak wraz z asystentami, przypominamy, Tomaszem Listkiewiczem i Pawłem Sokolnickim, sędziowali już mundial, finał mundialu w Katarze w 2022 roku. I to są te tak zwane polskie akcenty, jeżeli chodzi o wielkie turnieje piłkarskie. Wimbledon, Iga Świątek nie jest wyjątkiem. Wygrać się w Paryżu i w Londynie umiały tylko legendy. Chodzi oczywiście o sytuację, że w obecnym stuleciu wygrać w jednym sezonie French Open i Wimbledon zdołało tylko czworo tenisistów. Serena Williams, Rafael Nadal, Roger Federer i Novak Djokovic. Od soboty wiadomo, że na razie nie dołączy do tego składu Iga Świątek, która w tym roku w Londynie odpadła w trzeciej rundzie. To Polskie Radio 24.pl. I jeszcze jedna informacja sportowa, również ze strony Polskie Radio 24.pl i też inna dyscyplina, nie tylko piłka nożna, nie tylko tenis, ale również biegi. Diamentowa Liga, Kaczmarek druga w Paryżu, Swoboda też wysoko, czyli o sukcesach Natalii Kaczmarek, która jak zawsze nie zawodzi. Trzymamy kciuki oczywiście za dalsze sukcesy, również za wysokie pozycje medalowe, osiągnięcia, rekordy i to, żebyśmy mogli jak najczęściej słyszeć nasz hymn w kontekście właśnie wydarzeń sportowych. No i tych złotych, przede wszystkim złotych medali życzymy. Teraz 14 minut po 5:00, mały atlas burz na przedmieściach już teraz w Trójce, coś mi świta, a za chwilę o tym, co przyniesie nam pogoda dzisiaj. głowy. W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć gdzieś tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tam czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być na szyku i bać. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergia LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinno miałam być. I mały Atlas Burz na przedmieściach, ale też Ofelia i alerty RCB to muzycznie, ale również pogodowo, no bo faktycznie tych alertów RCB trochę w ostatnim czasie przyszło. Również weekend był deszczowy i burzowy w wielu miejscach naszego kraju, na Lubelszczyźnie przede wszystkim. Te opady, a także burze utrzymywały się najdłużej. Sporo też interwencji na Podkarpaciu. O tym też możemy przeczytać w tych depeszach, które podsumowują weekend. A jaka będzie pogoda dzisiaj? W poniedziałek zachmurzenie mało umiarkowane, na południowym wschodzie okresami zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i możliwe burze niestety z opadami do 15 mm, w Bieszczadach burze silniejsze z opadami do 40 mm i porywami wiatru do 80 km na godzinę, więc no, silny wiatr, należy na siebie uważać. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na północy, około 25 w centrum, do 29 na krańcach południowo-wschodnich, na samym wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich chłodniej. Tutaj do 20 stopni Celsjusza, wiatr słaby, oczywiście nie licząc burz, no bo wtedy zdecydowanie silniej będzie wiać. Everything that I had. Taka tradycja już naszych spotkań w ramach Coś mi świta, że zaglądamy do kalendarium. Najpierw Polska i świat i wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne, a teraz, no właśnie, wydarzenia kulturalne, czyli wydarzenia muzyczne. Kalendarium muzyczne, bo przecież muzyka zawiera się w słowie kultura. No i spójrzmy, co się wydarzyło tego 8 lipca. W 1935 roku na świat przyszedł Steve Lawrence, czyli Sidney Leibowitz, piosenkarz, komik i aktor, najbardziej znany jako członek duetu wokalnego Steve and A.D., który tworzył wraz z żoną A.D. Gurmee. Odszedł 7 marca 2024 roku w wieku 88 lat. Kolejne urodziny w ramach kalendarium z załącznikami muzycznymi, dwa konkretnie będą. 8 lipca w 1957 roku urodziła się Wanda Kwietniewska, czyli wokalistka zespołów Lombard, a także Banda i Wanda, chociaż kiedyś to była Wanda i Banda, potem Banda i Wanda. Mniejsza z tym, polski zespół rockowy założony w 1982 roku zadebiutował na przełomie 82 i 83 w sylwestrowej audycji programu trzeciego polskiego radia, czyli Trójki, radia, którego państwo słuchają. Nagrał zespół piosenki do serialu telewizyjnego pod tytułem Siedem Życzeń, w którym również wystąpił. No to myślę, że starsi słuchacze pamiętają, ale też skupmy się na osiągnięciach muzycznych. Były trzy albumy, no dwa albumy, powiedzmy, i jeszcze ten serial, ale właściwie rok po roku wielkie sukcesy, bo zaczynamy od 82, kiedy zespół powstał, a w 1984 roku pojawił się debiutancki album z kompozycjami takimi jak Hi-Fi, Chcę zapomnieć, Nie będę Julią. Rok później, w 1985 roku, pojawił się drugi long play zatytułowany Mamy czas. Ten album także zdobył ogromną popularność dzięki przebojom Kochaj mnie miły, Mamy czas i Para goni parę. Czasami pogoni, goni, goni, goni za urozła, urozła. jest na czas. Safari, fari, fari, to safari. Polowanie na mamianie. Jutro się obudzę na to Harry i rozłożę cały plan. Życie układa się na boku, trochę pod górkę do stoku. Gdy miłość wyparuje mi już dość, gardle żal, niby ość. Życie układa się w ramionach, para do granic nasycona. Spogląda on i ona w stronę drzwi, a tam klucz, gruby kwi. Para goni parę, tej miłości ponad miarę. Para goni parę, czy to szczęście jest za karę? Wanda i Wanda para goni parę. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale tam pojawia się pewna znajomo brzmiąca gitara. I tak właśnie mi gdzieś tam w uszach, kiedy to nagranie przed chwilą było na antenie Trójki prezentowane, pobrzmiewał również ten Van Halen, Ain't Talking About Love. Para goni parę, Banda i Wanda. Dzisiaj świętujemy kolejne urodziny Wandy Kwietniewskiej, czyli wokalistki najpierw zespołów Lombard, a potem Banda i Wanda. Mówiłem już o serialu Siedem Życzeń. Zespół w 1986 roku napisał 9 piosenek do tego jakże popularnego serialu dla dzieci i młodzieży, Hator Hator. Tak jest, wystąpił nawet w pierwszym odcinku, a utwór tytułowy Siedem Życzeń stał się przebojem. Wychowaliśmy się na tym serialu, wychowaliśmy się również na muzyce zespołu, którego frontmenką była Wanda Kwietniewska. No i czasami pojawiają się piosenki, które zawierają właśnie cytaty muzyczne i to jest fajne, że po wielu, wielu latach można sobie przypomnieć. Wielki przebój Hi-Fi Wandy Kwietniewskiej, Bandy i Wandy z 1984 roku wrócił za sprawą problemu. Ostrzegano osoby przebywające na terenie giełdy przed kradzieżami kieszonkowymi. Prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie w miejscach zatłoczonych i przy zawieraniu transakcji. Odmierza czas, nowa płyta, już kolejny przepój nocy wciska się w mózg. Nerwowy rytm nagle chwytasz i pod skórą jak automat wali cię puls. Póki nie poznałem miasta, traktowałem życie jak gówniarz. W końcu mówię basta. Z dzisiek na krót spakowałem majdan. Stary mi nie dawał tygodnia, ucałowała matka i po trzech przesiadkach Warszawa Wschodnia. Dotarłem na Pragę, wujek Władek z autami biznes tam robił. Król Lawek, legalny czy nie, uch, mnie to obchodzi. To był grudzień 91 rok, początki to kompletny szok. Garaż, mieszkanie u wujka, ten stary szewski blok. Skręcałem, rozkręcałem, potem goniliśmy na giełdę w Słomczynie. Pamiętam pierwszy raz, ja pijany kompletnie, wujek pojedzie po klinie. Panie, masz pan fart, nówka funkiel, bierzesz pan czy nie bierzesz pan? Klient już jedzie i chce je na gwałt. Tak odbywała się tam sprzedaż aut. Prawda, smutne. Po roku wzięli mnie na warsztat, dziuple, a że wiedziałem czym jest piasta wkrótce, sam przerabiałem te auta brudne. Wtedy mieszkanie, ubranie, panie, wejścia VIP. Pamiętam jak dziś, kolega Krzyś mówi, wchodzimy, ja i z dziś. Hi-fi, superstar, super hit. I ziomkę szczerze, płyz na to co lety. Hi-fi, superstar, super hit. Na zwariowane zwyścia ma apetyt. Hi-fi, superstar, super hit. I ziomkę szczerze, płyz na to co lety. Yo. Szły pod dusz te graty. Cygaro, baleron, mrówko, ja tiskny jak spod cyrkulaty. Widziały się na pewno, stało tego pełno na postojach. Wziąłem sobie Karo Plus, błędy młodości. Ja weź ten wóz, szkoda zgniatarki na to, bo to auto z FS-owy jeżdżało jako gruz. Potem był kantor i kwiaciarnia na Emily Plater. Ale trzeba było się zwijać stamtąd, bo nie będę latać z klamką jak z Sycylii gangster, ty. To uczciwy warsztat, a ćwiartka auta to ćwiartka auta. I to jest racja, z której się nie wyrasta. A my to nie jakaś mafia w kominiarkach. Nie będę dziś kłamał, zdarzyło się w stacyjkę wbić łamak albo sprzęgło i na linkę. Jak na biegach jest blokada, nie mów mi o zasadach. Busy, agentura towarzyska. A jak błyska nyska, to pryskasz. Nie uciekniesz tylko od nazwiska. To pewne jak to, że Infinity to jak Nissan. Jak się zdarzy krótszy urlop, to mówisz to do ty wrót. Trudno, żyje się dalej, się ciesz, że są legale. A nie jak za komuny, co on włożycie. Kręci non stop ten numer, pryskając na jakieś trupo perfumę. Ja jestem już za stary na tę próbę i dalej swoim rytmem sunę. Nie jest tak. To jest problem, to jest banda i Wanda i jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a problem również na letnich festiwalach. Do zobaczenia, przede wszystkim do usłyszenia. 36 minut po piątej na zegarze, no to mamy jeszcze trochę czasu. Coś mi świta w trójce do szóstej i w ramach naszego kalendarium jeszcze dwie ważne daty. Teraz i jeszcze jedna w zanadrzu. 8 dzień lipca w 1970 roku przyszedł na świat Beck Hansen, czyli Beck David Campbell, czyli Beck po prostu. Jeden z najbardziej eklektycznych, niespójnych i nieprzewidywalnych artystów spośród współczesnych muzyków rockowych. Bardzo mi się podoba tytuł najbardziej niespójnego i nieprzewidywalnego. Choć zazwyczaj zaliczany jest do twórców indie rocka i rocka alternatywnego, to jego muzyka jest mieszaniną wielu gatunków. Jest i pop, folk, psychodeliczny rock. Na liście hip-hop, country, blues, rhythm blues, funky, noise rock, progresywny rock jazz, lo-fi, rock latynoski i muzyka etniczna. Dla każdego coś dobrego. Jest w czym wybierać. Gratulujemy takiej wszechstronności i oczywiście kolejnych urodzin. Wcześniej, 8 lipca w 1961 roku przyszedł na świat Andrew Fletcher, czyli współzałożyciel, klawiszowiec i basista zespołu Depeche Mode. Swój pierwszy zespół, no Romance in China, założył pod koniec lat 70. wraz z kolegą szkolnym Vince'em Clarkiem. No tak, to jest ten Vince Clark, który też związany jest z innymi projektami, takimi jak Yazoo, The Assembly czy Erasure. Ale też warto odnotować, że Andrew Fletcher nie tylko skupiał się na działalności formacji Depeche Mode, ale również miał własną wytwórnię płytową Toast Hawaii. Niestety świętujemy dzisiaj kolejną rocznicę urodzin, ponieważ artysta odszedł 26 maja 2022 roku, zaledwie w wieku 60 lat. No to teraz Depeche Mode i World in My Eyes. Pamiętają Andy Fletcher i kolejna rocznica urodzin. 8 lipca w 1961 roku ten muzyk przyszedł na świat. Coś mi świta w trójce za 18 minut. Szósta i przed nami jeszcze jedna data. 8 lipca w 1982 roku urodziła się Katarzyna Kurzawska, wokalistka zespołu Sofa, która także prowadzi działalność solową. Zespół Sofa, no to za ich sprawą trafiłem do trójki. Już wyjaśniam, o co chodzi. Zespół swego czasu grał koncert za STR-em w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i ja wtedy byłem na tym koncercie jako słuchacz. Kilka dni. Dzisiaj jest, a jutro nie ma, bez śladu krwi.